blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do żucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do żucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do żucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 lipca, 22 już mija. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Finansowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. O propozycji przyjętej przez rząd za chwilę w serwisie Trójki. Zjawisko cofki nie zagraża mieszkańcom Szczecina i okolic, uspokajają eksperci, jednak ostrzeżenia obowiązują jeszcze do jutra. Francja chce walczyć z mową nienawiści w sieci. Nowe prawo przyjęło Zgromadzenie Narodowe. Osoby dorosłe całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji dostaną miesięcznie 500 zł. Dodatkowym warunkiem jest jednak wysokość renty, emerytury albo zasiłku stałego. Szczegóły o propozycji przyjętej przez rząd w materiale Mariusza Krzemińskiego. Orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji to nie jedyny warunek otrzymania świadczenia. Dodatek, przynajmniej na razie, będzie wypłacany tylko tym niepełnosprawnym, którzy mają najniższe dochody, wyjaśnia minister pracy, rodziny i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Będzie ta ustawa dotyczyła wszystkich tych osób, które dochodu mają mniej niż 1100 zł włącznie. Kryterium dochodowe krytykuje Aneta Rzepka z Komitetu Rodzice Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne nie będą miały możliwości jakiegokolwiek dorobienia. Również osoby, którym powiedzmy zmarł tato i otrzymują rentę rodzinną, również będą pozbawione tego dodatku. Nawet jeśli na początku z dodatkowych pieniędzy będą mogli skorzystać tylko nieliczni, to i tak to ogromne wsparcie dla niepełnosprawnych, mówi Arkadiusz Rychta z Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKA. To dobra inicjatywa, jeszcze bardziej można by było rozszerzyć. Każdy z nas na to czeka. Docelowo świadczenie ma trafić do blisko 500 000 osób. Program będzie finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i z budżetu państwa, a pierwsze świadczenia miałyby zostać wypłacone w październiku. Pierwsze trzy rodziny z kamienicy w Bytomiu, w której w sobotę wybuchł gaz, zdecydowały się wrócić do swoich mieszkań. Kolejni mają to zrobić jutro, jednak nie wszyscy, bo część mieszkań potrzebuje gruntownego remontu. Po sobotnim wybuchu gazu, w którym życie straciła 39-latka i jej dwie córeczki, mieszkańcy kamienicy przebywali u bliskich i w hostelach. Pomocy lokatorom udzielił Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz prezydent Bytomia. Proponują mi dzisiaj jakiś TBS, żebym na razie mogła zamieszkać, bo mam na parterze zrujnowane mieszkanie. Prezydent się stara jeszcze, że jutro proponować jakąś inną pomoc finansową. Konstrukcja budynku, w którym doszło do wybuchu, nie uległa uszkodzeniu. Od wczoraj trwa wstawianie drzwi i okien. 12 z 17 lokali nadaje się do użytkowania. Śledztwo w sprawie wybuchu gazu w kamienicy prowadzi prokuratura okręgowa w Katowicach, a tematem zajmowała się Agnieszka Loch. Wciąż obowiązują ostrzeżenia hydrologów dla zachodniopomorskiego w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku i ciągle padającym deszczem oraz silnym wiatrem. Na Zalewie Szczecińskim przewidywane są wahania poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Michał Kaczmarek z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej uspokaja jednak mieszkańców Szczecina i okolic. Zjawisko cofki im nie zagraża. Na ten moment możemy powiedzieć, że ten poziom wody jest delikatnie podwyższony, ale na pewno nie jest jeszcze niebezpieczny. Ze statystyk pogodowych, którymi dysponuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, wynika, że nawet ten delikatny stan ostrzegawczy potrwa nie dłużej niż do jutra. W serwisie Trójki przenosimy się teraz do Francji. 434 głosy za, 33 przeciwko. Taką większością Zgromadzenie Narodowe przyjęło prawo zakładające walkę z mową nienawiści w internecie. Propozycja wzbudziła wiele dyskusji, a co dokładnie zawiera ta ustawa, o tym Marek Brzeziński. Główny punkt dotyczy zobligowania potentatów cyfrowych, takich jak Facebook czy Twitter, do usuwania w ciągu doby stwierdzeń i haseł siejących nienawiść. Jeśli operatorzy tego nie uczynią, grożą im bardzo wysokie kary finansowe. Autorka przepisu Letycja Avia z partii rządzącej Emmanuela Macrona powiedziała, że wszystkim tak zwanym trollom, autorom hejtów i tym, którzy mają nadzieję, że ukryją się pod płaszczykiem anonimowości w internecie, zostaje wypowiedziana bezwzględna walka. Dodała, żeby takie osoby nie myślały, że schowają

Romania, Transylwania, 11 lat temu. W międzynarodowej obsadzie syntezatorzystów obecni byli polscy artyści Daniel Blum, Władysław Komendarek oraz Jarek. Zlot Rykoszet, dziewiąty z serii wyjazdowych spotkań improwizujących gwiazd L-muzyki. Jak się uda przed północą zajrzeć ponownie do Transylwanii, to jeszcze dziś uczestnicy zlotu wystąpią przed Państwem w pełnym składzie. Jak nie, proszę śledzić kolejne wtorkowe projekcje studia. Przypominam, gra solo Wolfram Spera. Tytuł Ostatni pociąg do Braszów. W latach 1951-61 ta nazwa miała tylko konotacje historyczne. Braszów w czasie wypaczeń przemianowano na miasto Stalina. A Wolfram Spera nigdy na ambiencie w Gorlicach nie wystąpił. Dobry wieczór. No, niestety wystąpił. Niestety się mylisz. Wystąpił, nie pamiętam, który to był rok, ponieważ no, festiwal trwa już 21 lat, więc zdążyło mi się to wszystko pomieszać. Gość studia Tadeusz Łuczejko jako wspomożenie mojej pamięci, chybotliwej jak się okazuje. Jeszcze raz dobry wieczór. Wolfram grał w Gorlicach w duecie z Roxaną Wikaluk. Ja Wolframa poznałem po raz pierwszy w Jeleniej Górze. To był bodajże czwarty zlot Gatling. Miejski teatr, mężczyzna w pilotce o polskiej urodzie. Tak. Jednocześnie niesłychanej inwencji, bo przecież jego muzyka towarzyszy muzyce eksperymentalnej od lat i ma bardzo różny ciężar gatunkowy. Filmowa, wystawowa, teatralna, no i wreszcie autorskie albumy Wolframa. A ponieważ tutaj usłyszałeś flecik, przy czym też nie wiem, czy to było takie akustyczne granie w tej L-muzyce z Braszów, w twojej biografii wyczytałem, że to nie tylko syntezatory Aquavoice preferował przed laty. Tak, ale w moim przypadku flety to był taki króciutki epizod i nawet trudno mi mówić, że ja na tym grałem. To były próby. Jakieś tam melodie wygrywałem, ale no, wirtuozem fletu nigdy nie byłem. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Państwo się zapewne domyślają, bo to przecież kolejny rok i kolejna edycja międzynarodowych prezentacji muzycznych w Gorlicach. Ambient uchylisz troszkę tajemnic planów koncertowych tegorocznej imprezy. Tak, więc w tym roku przepraszam. Tak więc w tym roku spotykamy się już 21 raz. Jak zwykle dwa dni, 12 i 13 lipca. W pierwszy dzień proponujemy 3 koncerty, w drugi dzień proponujemy 4 koncerty. Wystąpią kolejno Maciek Staniecki, Zenial, czyli Łukasz Szalankiewicz i duet Wojtek Jachna, Zbyszek Chojnacki. To jest pierwszy dzień, piątek, i w sobotę 13. Wojtek Szczepanik, duo Fetkowicz, czyli to jest takie grające małżeństwo. Andrzej Karałow i Jurek Przeździecki, kolejny duet. I na koniec Piotr Nuten, były członek, współzałożyciel słynnej grupy Clan of Zymox. Mam nadzieję, że płyta, którą ze sobą zabrałeś, zawiera wybór nagranie w jakiś sposób reprezentatywnych dla uczestników tegorocznego ambientu. Ponieważ kolejność, którą wymieniłeś, nie zgadza się zupełnie z wyborem nagrań na płycie, wobec tego zacznijmy tak, jak to przygotowałeś. Andrzej Karałow, Jerzy Przeździecki, utwór nosi tytuł Linia. Zechcą Państwo może zapoznać się z fragmentem tego nagrania. Andrzej Karałow, Jerzy Przeździecki, tytuł utworu Linia. To nie był syntezator, wydaje mi się, a jakiś dość wytrawny egzemplarz fortepianu. Tak, Andrzej Karałow jest wykształconym muzykiem, pianistą, wykładowcą na Akademii Muzycznej tutaj w Warszawie, więc oczywiście akustyczny fortepian. Musieliśmy nawet specjalnie wypożyczyć na koncert Andrzeja taki właśnie instrument. A z nim Jurek Przeździecki, z kolei jakby biegun inny, muzyka techno, styl techno właściwie. No i takie połączenie klasyki i właśnie techno, myślę, że da fajne efekty. Tym bardziej, że duet w zasadzie każdy ich występ, łącznie z płytą, którą wydali, pierwszą swoją płytą, to jest absolutna improwizacja. Utwór Linia, który wybrałeś, zaświadcza o tym, że formuła ambientu jest właściwie nieograniczona. Fortepian jako muzyka tła? No tak, staram się... W czasach Chopina niewątpliwie. Tak. No, staram się jakby nie iść jedną ścieżką i nie zaszufladkować się, bo gdyby to był w każdym przypadku 100% ambient, to myślę, że byłoby nudnie. Stąd właśnie te moje pomysły, żeby różnych muzyków zapraszać. Stąd występowali i jazzmeni, i muzycy klasyczni. Poproszę o komentarz do następnego nagrania, które wybrałeś z oferty zaproszonych muzyków. Tytuł She, duo Fetkowicz. Zechcą Państwo zapoznać się z tym materiałem dźwiękowym. I znowu akustyczne instrumenty. Tak, ale wspomagane elektroniką. Wszyscy wykonawcy, właściwie większość z nich tym razem, to są muzycy właściwie grający na instrumentach akustycznych. Niemniej jednak w każdym przypadku bardzo mocno jest to wspomagane elektroniką. Duo Fetkowicz, czyli Wojtek Fetkowicz na perkusji i jego małżonka Agnieszka Fetkowicz na harfie. Myślę, że bardzo fajne zestawienie i publiczność powinna być zadowolona, bo to takie dosyć niecodzienne zestawienie, perkusja plus harfa. No nic tak, więcej. Ale sądzę, że teraz będziemy mogli sięgnąć jednak do L muzyki prezentowanej w Gorlicach. Ci wykonawcy, których przed chwilą Państwo słyszeli i jeszcze wcześniej, to są chyba gorlickie debiuty, jeżeli chodzi o Twoją imprezę. Natomiast Maciej Staniecki, pamiętam przed laty występ tego muzyka. Co ciekawe, w marcu Staniecki wystąpił na takiej zamkniętej imprezie, na mikroscence organizowanej przez Requiem Records. Tak, Zawieje. Tak się to nazywa. Właściwie pomysły Requiem Records na prezentację awangardowej muzyki, także elektronicznej, właściwie zaświadczają, że tutaj pomysłów na prezentację może być bardzo dużo, ale sądzę, że o tej mikroscence Zawieje porozmawiamy, jak Łukasz Pawlak, czyli szef Requiem, zechce sam osobiście o tym opowiedzieć. A nagranie, które słyszymy, to Maciej Staniecki. Jego propozycja na tegoroczne międzynarodowe prezentacje muzyczne w Gorlicach. I'm Leaving. Maciej Staniecki, jedna z gwiazd tegorocznego międzynarodowego przeglądu muzyki ambientu w Gorlicach. Jakąś taką ostatnio demonstruje skłonność do zapraszania pianistów. Może mi się tylko tak wydaje, ale Wojciech Szczepanik, to nazwisko chyba wiele nam mówi. Zechcesz skomentować działalność tego artysty? Dlaczego właśnie do Gorlic? No tak, masz rację, ale ci pianiści to jakby przypadek. Właściwie ja się zorientowałem, właściwie się nie zorientowałem, dopiero teraz ty mi uświadomiłeś, że rzeczywiście większość z tych artystów, którzy w tym roku wystąpią, to pianiści, ale no pewnie tak miało być, bo zrobiłem to zupełnie nieświadomie i wyszło, że po prostu pianiści grają główną rolę. Tu jest pewna taka tajemnica, mianowicie jeżeli chodzi o edukację, nabywanie biegłości gry i okazuje się, że jak ktoś zaczynał na fortepianie, no to żaden syntezator mu się później nie oprze. Nawet te najbardziej ekskluzywne modele zapewniające rozmaite rodzaje artykulacji, łącznie z granulowaną syntezą. Natomiast przesiądnięcie się na fortepian, jak ktoś zaczynał na przykład grać na akordeonie czy na dość prymitywnych elektronicznych klawiaturach, okazuje problem. Się, że jest jakaś tutaj niemożność. Tak. A propos wykształcenia, to z kolei zauważyłem, że robi się coraz bardziej nobliwie w Gorlicach, bo mieliśmy już na scenie profesora paryskiej Sorbony, a w tym roku będzie dwóch artystów, którzy dorobili się doktoratów. Właśnie Andrzej Przeździecki, którego żeśmy słuchali, i Wojtek Fetkowicz, którego również żeśmy słuchali, który wystąpi właśnie z małżonką na harfie. Wojciech Szczepanik natomiast dokonał bardzo ciekawej realizacji, o której pewnie zechcesz powiedzieć parę słów. Posłuchajmy może teraz fragmentu jego nagrania zatytułowanego Instynkt. W gronie muzyków nie brakuje wytrawnych pianistów. Wojciech Szczepanik, Instynkt. Jego płytowa realizacja przynosi pewne nowum technologiczne, jako że aras kreślne nie było tam strojone na ustalony normami dźwięk 440 Hz. Artysta obniżył strój. 8 Hz. No właśnie, dlaczego? Czym to motywował? Ja nie wiem, czym on to motywował, ale wiem, że właśnie taki strój ATO 432 Hz jakoś jest bardziej przyjazny dla ucha ludzkiego. Jakoś człowiek ponoć bardziej rezonuje z tym, co słyszy. Może kiedyś w przyszłości będziemy mogli przebadać swoje organizmy na tyle, żeby wiedzieć, jakie fale, jakie częstotliwości, jakie może nawet niesłyszalne, nieodbierane przez nas ultradźwięki albo infradźwięki są szczególnie dla nas korzystne, bo niewykluczone, że one również przyczyniają się do wywoływania pewnych emocji, a te zapewne publiczności każdego roku towarzyszą na ambiencie w Gorlicach. Zenial, co mi powiesz? Zenial, czyli Łukasz Szalankiewicz, też w zasadzie już stały gość festiwalu w Gorlicach, bo występował już pod kilkoma szyldami właściwie, bo jako Palcekam, jako Zenial widujemy się od dłuższego czasu. To jest artysta dźwiękowy, producent muzyczny. Nie stroniący od elektroniki, należy chyba dodać. Tak, nie stroniący od elektroniki, oczywiście. Długo współpracował przy takim cyklu imprez audiowizualnych w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Różne międzynarodowe projekty, w różne projekty był zaangażowany. Kolejny taki dosyć wszechstronny i płodny artysta. A ten utwór, który napływa do nas z drugiego planu, Łukasz Szalankiewicz nazwał Minotaur. Tajemnice zdarzeń w labiryncie i przydatność nici Ariadny i co się tam właściwie zdarzyło z udziałem Minotaura, to będą mieli Państwo okazję poznać, odwiedzając Gorlickie Centrum Kultury. I to już w tym tygodniu, w piątek. Tadeusz Łuczejko, dyrektor artystyczny festiwalu, rekomenduję dziś w tym cyklu audycji wykonawców, których osobiście zaprosił. No i właściwie doszliśmy do ostatniego muzyka, który w tym roku wystąpi, mianowicie Peter Nutten. Szczerze mówiąc, bardzo się cieszę z jego wizyty z dwóch powodów, bo pierwszy powód to oczywiście powód muzyczny, ale drugi powód to jest taki, że my się już znamy od paru lat. On już w którymś tam roku, jak już wcześniej mówiłem, wymieszały mi się te daty, ale już był gościem Gorlickiego Festiwalu. Jest to bardzo miły człowiek, z którym fajnie się przebywa, rozmawia, więc to jest drugi powód, dla którego bardzo się cieszę, że przyjeżdża do Gorlic. A pierwszy powód to oczywiście... muzyka. Peter Nutten, wybrałeś, no to olbrzymi dorobek jest, płytowy było z czego wybierać, ale wydaje mi się, przez pewien moment nawet sądziłem, że ta nazwa, która już tak towarzyszy od lat ambientowi, mianowicie międzynarodowe prezentacje, gdzieś jakby zaczęła umykać naszej uwadze. W oficjalnym obiegu to słowo zginęło. Tak. Ale nadal to są międzynarodowe prezentacje. O czym zaświadcza obecność gościa z Holandii, Petera Nuttena. Gość z Holandii, Peter Nutten. Domyślam się, że to będzie drugi dzień dwudniowego festiwalu w Gorlicach. Tak, to będzie drugi dzień i ostatni koncert pożegnalny. A jeżeli chodzi o duo męskie Jachna Chojnacki, które jakoś tak w twoim omówieniu nam umknęło? Umknęło, tak. Czyli jeszcze jeden duet, który w tym roku wystąpi. Wojtek Jachna, Zbyszek Chojnacki. Wojtek, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ma na swoim koncie około 30 albumów, które nagrał z bardzo różnymi wykonawcami, z Contemporary Noise Sextet, Sing Sing Penelope, Trójmiejskimi Mordami, więc stylistycznie też bardzo duży rozrzut. Współpracował między innymi z nieodżałowanym Andrzejem Przybielskim. No, długo by wymieniać. Zbyszek Chojnacki, akordeonista, kolejny raz w Gorlicach, bo kiedyś tam był jako połowa duetu Backspace. Teraz przyjeżdża solo. Przyjeżdża może solo, ale na scenie spotka towarzyszącego mu muzyka. No tak, powiedziałem solo w sensie, że już nie jako zespół macierzysty Backspace, tylko tak, z Wojtkiem Jachną oczywiście. Akordeon, trąbka, ciekawe zestawienie, elektronika tutaj także służy wzbogaceniu palety barw i odrealnianiu pewnych dźwięków akustycznych instrumentów. Może posłuchajmy, tym bardziej, że ten utwór się dość intrygująco nazywa Miłośnicy Lema, miłośnicy kina science fiction odnajdą w tym temacie być może jakieś ciekawe inspiracje. Tytuł Solaris. Przypominam, że gościem studia muzyki jest Tadeusz Łuczejko, znany sympatykom gatunku jako Aqua Voice. Zaproszeni przez niego goście, którym oddał całkowicie scenę w tegorocznym wydaniu międzynarodowych prezentacji. Teraz to nagranie to Wojciech Jachna i Zbigniew Chojnacki, Solaris. I z kosmosu przechodzimy na Ziemię. I nie grasz, nie prezentujesz swojej muzyki, natomiast chcę prosić, żebyś skomentował, bo przecież nie wszyscy wiedzą, że jesteś także malarzem, plastykiem, autorem plakatów, okładek płyt. A może coś ci mówi, bo to już chyba 11 czerwca było otwarcie wystawa Baśniowy świat malarstwa Tadeusza Ełu. No tak, jestem po wernisażu swojej wystawy. Tak się złożyło, że z przerwą miesięczną będę miał dwie wystawy w tym samym mieście, więc postanowiłem, że będą zupełnie różne. Teraz wiszą obrazy, które są miłe dla oka. Oglądacze twierdzą, że są poetyckie i bajkowe. Natomiast w drugiej galerii we Wrześniu chcę pokazać malarstwo bardzo nowoczesne, aby pokazać, jakim jestem wspaniałym artystą. I jesteś kolekcjonerem nagród, bo to i za działalność plastyczną, i za działalność muzyczną. Żałuję, że nieistniejący już w Trójce plebiscyt Toplen, gdzie twoje utwory zajmowały poczesne miejsca w złotych dziesiątkach, no nie oferował żadnej gustownej statuetki, ale jak się okazuje, fani muzyki pamiętają o tych twoich artystycznych sukcesach i twórczych ekscesach. Statuetki nieważne, ważny prestiż. No, czuję się dowartościowany, że przyjąłeś zaproszenie do tej audycji. Tak rozmawialiśmy kiedyś o takich, może to sztuczna działalność, limitowanych edycjach płyt, mianowicie pewne wydawnictwa, to bardzo znani artyści światowi stosują tego typu metodę zainteresowania swoją twórczością. El-muzyka traktowana snobistycznie. Chyba nie masz nic przeciwko temu, aby ta najbardziej, tej najbardziej wysmakowanej towarzyszyła elitarność. Pamiętam, że kiedyś niewiele było egzemplarzy tej płyty. Przypomnisz tytuł? 50 egzemplarzy? Wirus, 20 egzemplarzy, ale w moim przypadku to było podyktowane realiami, bo to była płyta wypalana przeze mnie na takiej stacjonarnej nagrywarce płyt kompaktowych, więc po prostu nagrałem tylko 20 krążków. No i każdy egzemplarz płyty z odciskiem palców samego kompozytora. Tak, dokładnie. Więc nagrałem tyle, ile zdołałem i stąd ten nakład 20 egzemplarzy. A w tle, nie wiem, czy rozpoznajesz to nagranie, bo ono jest stosunkowo świeże i jeszcze, rzekłbym, nieosłuchane. Tak, ono jest rzeczywiście nieosłuchane, ale ma brodę do ziemi, bo zupełnie niechcący odnalazłem swoje najstarsze nagrania, jakie kiedykolwiek poczyniłem, bo ja mam tak, że jak nagram kolejną płytę, to już więcej do niej nie wracam i nie słucham swojej muzyki. Ja mam w domu, no nie wiem, parę tysięcy płyt z muzyką naprawdę dobrą od, nie wiem, od Abby przez Milesa Davisa. Przez moment się przeraziłem, bo myślałem, że to wszystko twoje prywatne realizacje. Tylko zmierzam do tego, że ponieważ mam tyle płyt z dobrą muzyką, więc słucham tej dobrej, do swojej już nie wracam. I przez przypadek znalazłem to, co teraz słyszymy w tle. To jest naprawdę bardzo stary utwór. No i proponuję posłuchać kawałek. Tytuł Big Race, pytanie nasuwa się samo. Z kim, z czym się ścigasz tutaj? Właściwie wiesz co, z nikim się nie ścigam. Ja mam największy problem z tytułami. I te tytuły są czasem wymyślane bardzo na siłę, bo muszą być. No i tak sobie wymyśliłem ten tytuł, ponieważ ten arpeggiator, który tam w tle leci, jakoś tak mi to zasugerował, że to jest bieg czy jazda i stąd ten tytuł. No tak, technologia dodaje czasami wigoru i tempa niektórym realizacjom. I bardzo to lubimy chyba, sekwencery, arpeggiatory. To czasami jest kwintesencja muzyki, także tej może nieco bardziej spokojnej, którą reprezentuje ambient. Ale powracam jednak do tej konstatacji, że twoje wybory tak co roku zaskakują i chyba jednak zdecydowanie poszerzają formułę tego rodzaju muzyki. No mam taką nadzieję. Tadeusz Łuczejko, Aqua Voice i zostawiamy państwa już z utworem sprzed lat zatytułowanym Wielki Wyścig. Thank you.